रिद्धि सिद्धि अनुष्ठान स्तोत्र कामेश्वरी महालक्ष्मी ब्रह्मांड वशकारिणी सिद्धेश्वरी सिद्धिदात्री शत्रुनाम भयदायिनी रिद्धि देवी पीतवस्त्रां उद्यत भानु संप्रभां कुलदेवी नमामि त्वां सर्व काम प्रदाम शिवां सिद्धि रूपेण देवी त्वं विष्णु प्राण वल्लभां काली रूप धराम उग्राम रक्त बीज निपातिनी विद्या रूप धरम पुण्याम चुपलाभ प्रद स्थिताम दुर्गा रूप धराम देवी देत्या दर्प विनाशिनी मूषक वाहनाम रूढ़ाम सिंहवाहन संयुताम रिद्धि सिद्धि महादेवी पूर्ण सौभाग्यम देहि में।